Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը պետական միջոցների Բաշխման Թափանցիկ եւ Մրցակցային Համակարգի ներդրման արվեստի տարբեր բնագավառների համաչափ զարգացման ազատ եւ մասնակցային մշակութային դաշտի կառուցման նպատակով որոշում է կայացրել պատվերով իրականացվող մշակութային ծրագրերը հաստատել մրցութային կարգով։ Ըստ Մշակույթի նախարարության տարածած հայտարարության, հայտերի ընդունման ժամկետը լրացել է դեկտեմբերի 24-ին, սակայն նախարարությունն այն երկարաձգել է 2 օրով։ Մրցույթի անցկացման կարգի ոլորտների անվանակարգերի մասին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանն ասել է. «Մենք անընդհատ ասում էինք, որ նոյեմբերի վերջին, դեկտեմբերի սկզբին անցնում ենք մրցույթային համակարգի։ Հետևեք Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության էջին և կտեղեկանաք մանրամասներին, բայց իրադարձություններն այս ամիսներին հագեցած էին և կարծում եմ, կարիք կա եւս մեկ անգամ հրապարակավ հիշեցնել մրցույթի մասին»։ Դեկտեմբերի 24-ը հայտերի ընդունման վերջին օրն էր, բայց մենք որոշեցինք եւս 2 օր երկարաձգել հայտերի ընդունումը, գուցե շատերը չեն իմացել եւ դեռ դիմումներ կայացնեն։ Այսպիսով հայտերի ընդունման առաջին փուլի վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 26-ն է, նշել է Ղարիբյանը։ Նրա խոսքով մրցույթի ոլորտային շրջանակը բազմազան է, այն ներառում է եւ տեսա ու մեդիա արվեստները եւ կատարողական արվեստները, թատեր արվեստ, երաժշտարվեստ, բարարվեստ եւ գրականությունը եւ ժողովրդական արվեստները եւ այլն։ Գնահատման չափանիշները հստակ գրված են նախարարության կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Նախագծերը կարող են լինել կարճաժամկետ, կարող են լինել երկարաժամկետ, նաեւ հեռահար։ Մենք դիմողներին պատասխան պետք է տանք մինչեւ հունվարի 25-ը։ Կարծում եմ հետաքրքիր ծրագրեր կներկայացվեն, նոր ուժեր կգան դաշտ, նոր նախագծեր, նոր մտքերի հայտ կգան եւ լիահույս եմ, որ հաջորդ տարի մեր մշակութային դաշտում որոգական փոփոխություններ կլինեն, եզրափակել է Նազենի Ղարիբյանը։ Գյումրու Վարդան Աղաջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը 2018 թվականի նախորդ տարվա համեմատ մոտ 20,000-ից ավելի հանդիսատես է ունեցել։ Տարվա ընթացքում թատրոն ունեցել է 61,100 հանդիսատես։ Այս մասին դեկտեմբերի 25-ին ամփոփելով տարին նշել է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիկ Հարությունյանը, փաստելով 2017 թվականին իրականացվել է 142 ներկայացում, իսկ 2018 թվականին 150։ Տարին ավարտվում է ամանորյա ներկայացումը, որը բեմ դուրս կգա 33 անգամ։ Թատրոնը տարվա ընթացքում ունեցել է 25 հյուրախաղ Հայաստանի տարբեր մարզերում, Արցախում եւ Լիբանանում, 4 առաջնախաղ։ Թատրոնը հավատարի մնալով իր սկզբունքներին, երիտասարդ ռեժիսորների ու դերասաների մասնակցությամբ ներկայացումներ է բեմադրել նաեւ Մհեր Մկրտչյան փոքր բեմում։ Տարին շատ կարևոր էր մեզ համար նաեւ այն պատճառով, որ համագործակցության համար հրավիրվեցին դերասաններ եւ ռեժիսորներ։ 2019 թվականին եւս կշարունակենք այս ավանդույթը, անշուշտ նաեւ գյումրեցի ռեժիսորները ներկայացումներ կբեմադրեն, նշել է Լյուդվիկ Հարությունյանը։ 2018 թվականին թատրոնին կից ստեղծված թատրոնի աջակցման հիմնադրամի կողմից թատրոնի դերասան Արգադի Ղարագուլյանը ստացավ բնակարան։ 2019 թվականին բարերարի աջակցությամբ թատրոնի 4 դերասանի կտրամադրվի բնակարան։ 2019 թվականին թատրոնի համար ամենակարևորը 20 տարի անց հյուրախաղերն են ԱՄՆ-ում։ Ամերիկացի հայտնի ռեժիսոր Ռոբերտ Զեմեկիսի «Բարի լույս, Մարվեն» կարող է Universal Pictures ֆիլմա արտադրության ընկերության 50 միլիոն դոլարի վնաս բերել, հաղորդում է Daily Line-ը։ Հայտնի է, որ ֆիլմը ԱՄՆ-ում կինովարձույթում հայտնվելուց հետո առաջին հանգստյան օրերին 2.5 միլիոն դոլար է հավաքել, մինչդեռ ֆիլմի բյուջեն 40 միլիոն է կազմել։ Ֆիլմը հիմնված է իրական պատմության վրա, այն պատմում է դաժան հարձակման ենթարկված տղամարդու մասին, ով հոգեբանական տրավման հաղթահարելու յուրօրինակ միջոց է գտնում։ Ֆիլմն առաջին անգամ ցուցադրվել է դեկտեմբերի 21-ին եւ այնքան էլ մեծ հավանության չի արժանացել։ Քննադատները բացասական են գնահատել այն։ Ինչպես նշում է հարթակը, ռեժիսորի նախորդ երկու ֆիլմերը նույնպես չեն վաճառվել։ Ամերիկյան Դիսնեյ ընկերությունը ներկայացրել է 2019 թվականի պրեմիերաների ցանկը եւ դրանց թողարկման գրաֆիկը։ Ինչպես գրում է Comibook-ը, նախորդ տարի կինոընկերության նորույթները զբաղեցրել են ամերիկյան կինոշուկայի ավելի քան 1/4 մասը եւ ամենայն հավանականությամբ այս տարի նույնպես հարուստ կլինի Disney-յան նորություններով։ 2019 թվականին Disney-ը կթողարկի առնվազն 10 ֆիլմ, որոնց շարքին են դասվում Կապիտան Մարվելը, Դամբոն, Վրիժառուների նոր մասը, ինչպես նաեւ Պինգվինների մասին պատմող մի ֆիլմ։ Բացի այդ, ընկերությունը նախատեսում է թողարկել նոր Ալադին, նոր Խաղալիքների պատմություն ու Արյուծ արքան, ինչպես նաև Արտեմիս Ֆաուլը։ Աշնանը նոյեմբերի 22-ին Disney-ը կթողարկի Սառցե Սիրտ անիմացիոն ֆիլմի երկրորդ մասը, իսկ դեկտեմբերի 20-ին էկրաններին կհայտնվի Աստղային պատերազմներ ֆիլմաշարի նոր մասը։ Բրիտանական հանրահայտ The Beatles խմբի նախկին անդամ Փոլ Մակ-Քարթնին Թվինթերի իր պաշտոնական էջում դիմել է իր երկրպագուներին, շնորհավորելով նրան Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ և խորհուրդ տալով չլինել իրպես. «Շատ մի կերեք ու խմեք, գիտեմ, որ ես անելու եմ դա, սակայն դա ձեզ համար արդարացում չէ», կատակել է աշխարհահռչակ աստղը։ Նա հույս է հայտնել, որ մարդկանց դուր կգան այս տոնին իրենց ստացած նվերները, և հիշեցրել է, որ Սուրբ Ծննդի իրական խորհուրդը սերն ու խաղաղությունն է։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ what if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. Հանրայինի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեր հաջորդ էջում։ Ամանորի արթիվ Քնար Բաբայանի միջոցով իրենց շնորհավորանքներն են մեզ ուղարկել Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Լսենք նրանց։ Ամեն տարի ամանորի շեմին ամենքս մեր մեջ արածի ու չարածի վերահաշվարկ ենք անում։ Անցնող տարին իմ համար անցավ անիվների վրա։ Նոր երկրներ, նոր քաղաքներ, նոր մարդիկ, ընկերներ, մշակույթ ու խոհանոց։ Օտար ափերում ինձ հանդիպած հայերն են ողջունում ձեզ հեռավոր Ավստրալիայից, Գերմանիայից, Բելգիայից, Ռումինիայից, Անգլիայից, Վրաստանից, Ռուսաստանից ու հարազատ Գյումրիից։ Բոժուր Արցախ, Բրյուսելիսի։ Իմ շատ սիրելի արցախցիներ, շնորհավորում եմ ձեր ամանորն ու սուրբ ծննդյան տոնը։ Թող 2019-ը ձեզ համար լինի ապագայի նկատմամբ անվարան հավատի, բարեկեցության, անթիվ անհամար ժպիտների եւ համարձակ երազանքների իրականացման տարի։ Անկախ մեզ բաժանող տարածությունից, Արցախը մեր սրտերում է։ Մեր հայացքը միշտ ուղղված է դեպի ձեզ։ Մենք բոլորս ունենք մեկ երազանք, այն է երջանիկ եւ հզոր հայրենիք եւ այդ հայրենիքի արցախյան անկյուն։ Վստահ եմ, այդ երազանքը իրականանալուց բացի այլ ընտրանք չունի։ Մենք ուժեղ ենք ձեզնով, ձեզ հետ ենք, ձեր կողքին, այսօր, վաղը և ընդմիշտ։ Ոչ ողջույն հերավոր ջավախքից։ Սիրելի Ղարաբաղցիներ, թույլ տվեք ցրտաշունչ լեռների ջերմագույն սրտով շնորհավորել ձեր ամանորը։ Ցանկանում եմ ձեզ, որպիսի խաղաղություն լինի երկնքում, իսկ ձեր տներում եւ ձեր սրտերում ներդաշնակություն, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ջերմագույն բարևներս ցուրտ Լոնդոնից իմ շատ սիրելի Ղարաբաղցիներին։ Չնայած որ Բրիտանիայի մայրաքաղաքը արդեն մի քանի ամիս շատ սիրուն զարդարված է, ամեն դեպքում դրսում ապրող հայերի մեծ մասի նման իմ ուշքն ու միտքն էլ տունն են։ Օջախի տակությունը ոչ մի ուրիշ բանով փոխարինել չի ստացվում։ Հատկապես նոր տարվա շրջանում զգում ես տան կարևորությունը, ապահովությունը ու այն ամեն ինչը, որ ուրիշ ոչ մի տեղ գտնել հնարավոր չի։ Ուզում եմ այս նոր տարվա ընթացքում Հայաստանը ու նաև Ղարաբաղը այնքան զարգանան, այնքան շենանան, այնպիսի վիճակի հասնեն, որ ցանկացած հայ ոչ թե զուտ հայ լինելու համար, այլ ուղղակի իր ցանկությամբ, իր անձնական կարիքների պահանջով վեր կենան ու գնան, տեղափոխվեն իրենց երկրում ապրելու։ Հատկապես Ղարաբաղին ուզում եմ ցանկանալ խաղաղություն։ Ես գիտեմ, որ Ղարաբաղցիները խաղաղության բարակայում իրենք ամեն ինչ կանեն, իրենց հողերը մշակելու, իրենց ամեն ինչը կառուցելու, իրենց երեխաների համար հնարավոր ամենը լավ պայմանները ստեղծելու։ Ուզում եմ իմ սիրելի Ղարաբաղցիները տարիներ շարունակ առանց դրա մասին մտածելու ապրեն խաղաղ պայմաններում ու շենացնեն։ Ողջույններս եմ ուղարկում իմ արցախցի հայրենակիցներին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքից։ Շնորհավորում եմ ձեր բոլորի գալիք սուրբ ծնունդը եւ նոր տարին։ Ցանկանում որ այս նոր տարին բոլորիդ համար լինի սիրո, համերաշխության եւ խաղության նոր հույսերի եւ երազանքների տարի։ Ողջույն եմ Գյումրից, իմ շատ սիրելի արցախցիներ ջան, շնորհավոր եմ նոր տարվա եւ սուրբ ծննդի կապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզի աշխարհի ամենալավ բաները։ Միշտ եք ան ուժեղ եղնիկ, միշտ մեր կողքին եղնիկ, միշտ մեզի լիքը հբարձանալու տեղ տաք։ Մենք ձեզի շատ սիրենք, խելառելու չափ։ Սիրելի արցախցիներ, ողջունում եմ ձեզ Ռումինիայից։ Իմ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության եւ Ռումինիայի հայ համայնքի կողմից սրտան շնորհավորում եմ ձեզ ամանորյա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ Արցախի ժողովրդին խաղաղություն, հաջողություն եւ ամենայն բարին 2019 թվականին։ Привет из Пятигорска. Սիրելի արցախցիներ, հայեր, սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ ամանորի եւ սուրբ ծնունդի կապակցությամբ։ Խաղաղություն եմ մաղթում, առողջություն, բոլոր գործերին հաջողություն։ Բարև Արցախ, Անահիտնա Խրտիպրթեց է Ֆրանկֆուրտից։ Ուզմուք ձեր նոր տարին շնորհավերանի, ուզմուք վեր խաղաղ, լավ, հարուստ, ուրախ, մի խոսքով երջանիկ տարեք մաղթում։ Կատարինեն, Գրիգոր ու Արենն են շնորհավորում։ Շնորհավոր։ Միանում եմ բոլոր բարեմաղթանքներին, առաջին հերթին մաղթում եմ խաղաղություն, սեր ու երազանքների իրականացում, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։ Բացում ենք Խաչմերուկ ծրագրի խճանկար էջը։ Ինչ նվիրել նոր տարուն։ Հարազատների ու մտերիմների համար նվերներ ընտրելն առանձին արարողակարգ է, որը հրաշքի ու գեղեցիկ կախարդանքի զգացում է առաջացնում։ Իսկ ամենահաճելին այն է, որ նոր տարին երկարատև տոնակատարություն է։ Միմյանց շնորհավորել ու նվերներով ուրախացնել կարող եք եւ 2-3 շաբաթ առաջ, եւ նոր տարին դիմավորելուց 2-3 շաբաթ հետո։ Կարող ենք մի քանի պարզ, բայց հետաքրքիր նվերներ առաջարկել, որոնք հաստատ կուրախացնեն ընկերներին, հարազատներին ու բոլորին։ Ամանորյա գնդիկներ։ Ամենաանսովոր նվերը չէ, բայց թեմատիկ է եւ իսկապես պետքական։ Տոնածառի զարդերը հիշողությունների հուսալի պահպանողներն են։ Գրեթե բոլորի տանը կգտնվեն ընտանեկան գնդիկներ ու արձանիկներ, որոնք հիշողությունների հետ են կապված, ու դրանք մենք ամենայն խնամքով ենք անում պահաստեղից ու կախում տոնածառին։ Ինքնատիպ գրիչ։ Մեր ժամանակներում էլեկտրոնային սարքերի անբավարար հիշողությունը տարածված խնդիր է, այդ պատճառով էլ հիշողության քարտը տեղին նվեր է։ Գեղեցիկ նախշերով գուլպաներ։ Հումորի լավ զգացումով մարդու համար հաճելի անակնկալ կլինի ծիծաղելի մակագրությամբ կամ գեղեցիկ նախշերով գուլպանները։ Ջերմաբաժակ։ Թող սիրելի մարդուն ջերմացնեն ոչ միայն ձեր հույզերն ու զգացմունքները, այլև ջերմաբաժակի մեջ լցված տակթեին ու սուրճը։ Կարելի է եւ պատրաստին գնել եւ պատվիրել սեփական դիզայնով, գեղեցիկ մաղթանքով կամ լուսանկարով։ Տակ հողաթափեր։ Ձմեռային երկար երեկոներին տանն առանց հողաթափերի հնարավոր չէ։ Դա հիանալի նվեր կարող է լինել, միևնույն ժամանակ էլ կուրախացնի ամեն օր։ Եվ վերջում բարեկամներ, օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Հրանտ Բատիկյանը, հայ գենետիկ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀԽՍ գիտության վաստակավոր գործիչ, Բաբկեն Վարդապետյանը, հայ խորհրդային երկրաբան, երկրաբանական հանքաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Լևոն Հախվերդյանը, հայ գրականագետ, թատերագետ, թարգմանիչ, հրապարակախոս, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Արմեն Տիգրանյանը, հայ երգահան, խմբավար, հայկական ազգային օպերայի հիմնադիրն է, նրա առավել հայտնի գործերն են Անուշ և Դավիթ Բեկ օպերաները, Արշակ Սարգսյանը, հայ նկարիչ, քանդակագործ, դիզայներ, Մերի Շաբազյանը, հայ դերասանուհի։ Հարգելի ուղդիրներ, Խաչմերուկի օրվա թողարկումն ավարտվեց։